Jag ville inte spekulera vad ska sånt vara bra för, men jag tyckte om dig på så många plan. Du sa dig förtroende, en gång var du beroende av en annan människa. Och det ska aldrig få hända mer. Nej, det ska aldrig få hända mer. Och tycker du om mig så tycker du fel. Tycker du om mig så tycker du fel. Blivit vållande till din bleka död. Men jag vill att du ska veta en sak. Jag vill att du ska veta en sak. Jag ville så mycket med dig. Jag ville så mycket med dig. Leva ensam, att du aldrig kan känna någon gemenskap. Jag vet inte så noga, jag kan också leva ensam. Man hittar inte lyckan på ett dansstopp.